واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يعني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكتاب قرآن مجد كي خبل أمت دا إسماعيل عليه السلام قصة بيانك بشك چدي بخبل قول أو وعدك صادق أو دا رسول نبي فوعد أو مواعدك وفاء أو صداقت دير لي عبادتي متأسفانا چوز خلق نديورت متوجه أو دا وعدو وفاية پري إشهد الله عز وجل إسماعيل عليه السلام فدق سفت سر موصوب كريدي إنه كان صادق الوعد. ذك إسماعيل عليه السلام دخبل وعدو دير فابندو فرداس اندازه چې یو سړی وعده ورسره وکړه اسماعیل علیه السلام هغه د وعدې ځای ته پر خپل وخت ورغلی خو دا هغه سړی دا وعده هیره شو. اسماعیل علیه السلام د سهار څخه تر ماښامه پر هغه ځای د هغه سړی انتظار کاوه. د شپې د هغه سړی هغه خپله وعده ورپه یاد وه او هغه د وعدې ځای ته ورغلی. اسماعیل علیه السلام پر هغه ځای ناست و. سړی وویل ته د سهار څخه دلې یې؟ اسماعيل عليه السلام ويل هو نو ذك الله سبحانه وتعالى صادق الوعد وبلي او په یو بل روایت کې راغلی دی چې دا یو سړی سره وعده وکړه ویل تر کومه وخته چې ته راځې زه هم دلته انتظار درته کوم. وایي هغه سړی تر یوه کاله پورې نه راغلی او اسماعیل علیه السلام پر هغه ځای انتظار ورته کاوه. د وعدې تر وفا پورې زموږ پیشوا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د مخه تر بعثت عبد الله ابن ابي الحمصاء ورته ویل چې ته دلته کښېنه زه اوس بیرته راځم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درې ورځې پر هغه ځای انتظار ورته وکړ. پس له درو ورځو څخه هغه عبد الله راغی. رسول صلى الله عليه وآله وسلم ورته ویل ما ته دې ډېر تکلیف راکړي دا درې ورځې مې دلته انتظار کاوه وروڼو دا د وعدې وفا ده. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أو دي إسماعيل عليه السلام و تخبل أهل كورني بي فالمانزة أو زكاة سر أمر كول. أو دي و دخبل رب بنيز ورك رسوي د اسماعیل علیه السلام د اوصافو څخه یو هم دا و چې خپله کورنۍ بیا همیشه په عبادت لمانځه او زکات امر کول چې دا د هر مسلمان پلار وظیفه ده چې د لمانځه وخت داخل سي باید خپلو اولادو ته ورپه یاد کړي. امر یې کړي چې ولاړ سي لمونځ وکړي. چې د زکات او صدقې وخت راسي باید امر یې کړي. د ژوند په ټولو امورو کې زموږ اقتداء باید په انبیاء علیهم السلام پسې وي. اوس نو اسحاق علیه السلام د هغه د پیدایشت قصه مو هم درته بیان کړه او نور د ده علیه السلام د ژوند تفصیل نه دی را معلوم بې له دې څخه چې الله عز وجل اسحاق علیه السلام په قرآن مجید کې ذکر کړی دی او د سورة الانبیاء په دو اویا او درو اویا نمبر آیاتو کې فرمایي ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إسحاق عليه السلام هم دا يوصل بنزا أو ياكلو دا عمر بشاوخواكي وباسو أو دا خليل بشاركي شخ رسو چه دا فلسطين دا شاروزخي يوشار دي مگر إسماعيل عليه السلام فمكا مكرمكي شخ رسو. محترم ورونو دا پا تاريخ كي د هغه عظیم الشان نبی او رسول قصه وه چې الله عز وجل په دربار کې معزز او مکرم و او دی ابراهیم ابو الانبیاء علیه الصلاة والسلام او د هغه په څنګ کې مو د ده د دوو زامنو اسماعیل او اسحاق علیهم السلام قصه هم ورسره بیان کړه. او اوس به د لوط علیه السلام و قصې ته راوګرځو هغه قصه چې د ابراهیم علیه السلام په حیات کې پیښه شوه. لوط علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام د ورور زوی دی یعنی د ابراهیم علیه السلام وراره کیږي نوم یې لوط ابن هاران ابن تاریح یا آذر چې تاریح یا آذر د ابراهیم علیه السلام پلار دی. الله عز وجل په قرآن مجید کې لوط علیه السلام په څوارلس سورتو کې اووه ویشت واره ذکر کړی دی. لوط علیه السلام کوچنی و چې پلار یې وفات شو نو دی د تاریح په کور کې د خپل اکا ابراهیم علیه السلام سره یو ځای تربیه سو. یعنی لوط علیه السلام په هغه کور کې اوسېدی چې هلته ابراهیم علیه السلام هم اوسېدی. او ابراهیم علیه السلام ډیر پرګران وو، د زړه د اخلاص ډیر زیات حب او محبت ورسره درلودی. کم وخت چې لوط علیه السلام هغه د اور معجزه ولیده، کم چې ابراهیم علیه السلام اور ته واچول سو او هغه اور پر ابراهیم علیه السلام یخ او سالم سو، ټول خلقو دا حالت او مشهد ولیدی، مگر ایمان یې نه راوړي. یوازې لوط علیه السلام ایمان راوړي. فآمن له لوط. او کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د خپل وطن څخه هجرت کاوه، لوط علیه السلام هم د ده سره یو ځای هجرت وکړي. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. او بیا مو دا هم درته وویل، کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د مصر څخه بیرته فلسطین ته راغلی، لوط علیه السلام یې امر کوي چې و معتفقه ته ولاړ سه، چې و دغه ځای ته صدوم هم ویل کیږي. د صدوم قریه په اردن کې هغه ځای دی چې د بحر المیت سره د هغه بحیرې په بغل کې واقع دی چې بحیرې لوط ورته ویل کیږي. او دا ځای د تجارت او مسافرو مرکز و. څرنګه چې دا قریه د دریاب پر غاړه واقع وه، نو هر چا چې به د سفر اراده درلوده دلته به راتلی، او بیا به د دغه ځای څخه د کښتیو په واسطه د خپل مقصد و ځای ته تلی. نو خود د مسافرو او تجارت مرکز و. مگر بدبختانه دغه قوم مطلق کفار و، هیڅ مؤمن نه و پکښې موجود. فقط یو د لوط علیه السلام کورنۍ چې مسلمانه وه هلته اوسېدل، نور ټول کفار وه. یوازې دا نه چې کفار وه، بلکې فاجران، هغه اشد د خلقو په فسق او فجور کې وه. په فجور او بد اخلاقۍ کې استادان او فنکاران وو. داسې یو نوی فسق یې اختراع کړي چې تر دوی د مخه په ټول عالم کې چا نه و کړي. الله عز وجل موږ ته دغه حالات په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي: ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط عليه السلام کله چې خپل قوم ته وویل، آیا تاسی داسې بدکار فاحش کار کوي چې تر تاسې د مخه د ټولو خلقو څخه هیچ چا هم نه دی کړی؟ تاسې هم مه کوی. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بې شکه چې تاسې د شهوت د قضا دپاره نرانو ته ورځئ، خپلې ښځې مو پرې ایښي دي، نو تاسې پر حق لار نه یاست روان، بلکې تاسې اسراف کوونکي یاست، د انسانیت د حدودو څخه وتلي یاست. دغه قوم جنسي انحراف خبیث کار شروع کړي. دا چې ځینې کسان لواطت فطري کار بولي او یا نورې داسې خبرې کوي، دا ټوله محض فاسدې خبرې دي. لواطت انحراف د لارې اوښتل فسق او فجور دی، د بشر ضائع کېدل دی. دا داسې خبیث کار دی چې د طبیعت د ناموس سره، د اجتماع د آدابو سره ضد او مخالف دی. په دې کار کې د انسان انسانیت، د میړه مړانه، همت او شجاعت د بینه دی. د مخه تر دغه قوم نه بشر دا کار کړی و او نه په حیواناتو کې دا کار موجود دی. که دا کار فطري او طبيعي وای، د لوط علیه السلام تر قوم د مخه به هم په بشر کې موجود وای. مگر په حقیقت کې دا کار فسق او انحراف دی چې دغه فاسق او فاجر قوم په وجود راوړي. لواطت د هغه قوم بدعت او اختراع وه. دا داسې خبیث فعل دی چې حتی حیوانات هم دا کار نه کوي. الله عز وجل د هغه ملایکو پر ژبه فرمایي کم چې د صدوم د کلي او قریې د تباهۍ او بربادۍ دپاره رالېږل سوي وې. قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. ملایکو وویل چې بې شکه موږ رالېږل سوي یو و هلاک ته د هغه قوم چې مجرمان او کافران دي. الله عز وجل دغه قوم مجرمان وبلل. د دوی تعریف یې په مجرمین سره وکړ. او د دغه قوم نبی لوط علیه السلام ورته وویل اتأتون الذکران من العالمین. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ایا را تک وی تاسی پلیواتت سرن رانو تا او تاسی پریشدی حق چه ستاسی رب و تاسی تا پیدا کردی دی ستاسی دا زوجو دا شد سخر یعنی خبولی شدی پریشدی او دا نرانو سر لیواتت کوی بلکه تاسی تجاوزگر قوم یاد دا طبیعت او انسانیت دا حدود سخوتل یاد دا کار اعتدا او تجاوز دی الله عز و جل دا کار دیر بد بولی او ده هغه څخه انکار کوي ډیر داسې آیاتونه سته چې دغه کار یعنی لواطت شنیع فاحش خبیث او ډیر بد بولي ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون او لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته وویل ایا راضی تاسې دغه د لواطت فاحش او قبیح کار ته حال دا چې تاسې په دغه بد کار کې یو د بل سره وینئ دغه قوم دا کار په ښکاره او علانیه سره کاوه شرم او حیا یې هم نه درلوده لیدل به چې ځینې دغه کار کوي او پټاوه یې نه فحش او فسوق یې و دغه درجې ته رسېدلی وو اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون ائنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ایا تاسی خامخا د شهوت د پاره نورو ته ورځئ بې له ښځو بلکې تاسې یو ناپوه قوم یاست د دغه خپل کار په عواقبو په آخره نتیجه نه پوهېږئ تاسې و دغه صفاتو ته وګورئ چې د لوط علیه السلام د قوم تعریف په هغو سره سوی دی په قرآن مجید کې هیڅ قوم په داسې بدو الفاظو نه دی معرفې سوی لکه د لوط علیه السلام قوم چې په هغو الفاظو سره موصوف سوی دی کفار مجرمین مسرفین فاسقین معتدین جاهلین فاسدین ظالمین دا ټول هغه رزل صفتونه او هغه قبیح القاب دي چې په دغه قوم کې جمع سوي وه سبحان الله ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين کله چې لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل خامخا تاسې دغه فاحش بد کار کوي یعنی لواطت چې تر تاسې د مخه په ټوله عالم کې که انس دی که جن هیچ چا دا کار نه دی کړی ائنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ایا تاسې خامخا باید د لواطت دپاره نورو ته ورسئ او لارې باید قطع کړئ ځکه دا قوم غله او قطاع الطريق هم وه او تاسې په خپلو مجلسو کې منکر او بد کارونه باید وکړئ دغه قوم کم وخت چې به خپل د اجتماع په ځایو کې سره یو ځای سوه منکرات ډېر بد کارونه به په علانیه او ښکاره سره کول تمسخر استهزاء حملې بې شرمې خبرې به یې کولې چې یو د دغه بدو کارو څخه دا هم و چې شرم او حیا یې بالکل نه درلوده حتی چې ناست به وه په لوړ آواز به بادونه ایستل او بیا به خندل الله عز و جل موږ د دغسې بې حیا کارو څخه منع کوي چې دا بد کارونه او منکر دي وتأتون فی نادیکم المنکر نو په دې قوم کې د شر ټول صفات سره یو ځای سوي وه سره یو ځای وه او لوط علیه السلام به همیشه دوی و حق او سمې لارې ته دعوتول تر څو چې ډېر ورسره ستړی سو كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لوط عليه السلام قوم ورسولانو تنسبت درواغ كريو کم وخت چې دوی ته د دوی بشری او نوعي ورور لوط علیه السلام وویل ایا تاسې د الله عز و جل د عذاب څخه نه بیریږئ بې شکه زه و تاسې ته امانتکار رسول یم نو د الله عز و جل د عذاب څخه ځان وساتئ او په شرعي امورو کې زما اطاعت وکئ او زه پر دغه تبلیغ ستاسې څخه هیڅ اجر بدله عوض نه غواړم زما اجر پر رب العالمین دی بلچا ندی او نه د بلچا څخه غواړم. دغه دعوت عینن د ټول انبیاء علیهم السلام دعوت دی، خو بدبختانه د قوم جواب چی شو؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. پس نو جواب د د قوم مگر دا چی دغه لواتت کارانو به ویل راوړه مشته د الله عذاب که ته چیرې د صادقینو رښتیا ویونکو څخه یې، یعنی که ته په رښتیا سره نبی یې او دا خبره دې صحیح او رښتیا وي چې دغه کار بد او د عذاب راوړونکی دی، نو ولې دنډوې شر هغه عذاب موږ ته راول؟ دا جواب عینا هغه جواب و چې د نوح، هود، صالح علیهم السلام قومو به وایه، هغو هم دغسې ویل چې عذاب راوړه. الله عز وجل د سورة القمر په 16 نمبر آیات کې فرمایي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. او خامخا لوط علیه السلام بیرولی و دوی زموږ د نیولو څخه، نو شک وکړي دوی د هغه په بیرولو کې، یعنی دا د خبره بیکاره او بې معنا بللې، دا د خبره بیکاره او بې معنا بللې او هغه به درواغجن بلی العیاذ بالله. او بیا هم الله عز وجل د سورة الاعراف په 2 نمبر آیات کې فرمایي وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط عليه السلام دعوت او تبلیغ کاوه او نو د قوم جواب مگر داسې چې ویل وباسي وشړي لوط او د ده ملګري ستاسې د قریې څخه چې سدوم و، بې شکه دوی داسې خلق دي چې ځان پاکوي. قوم په خپل مابین کې دا فیصله وکړه څرنګه چې لوط علیه السلام موږ ټوله نجس او خبیث بولي او خپل ځان پاک بولي، نو د بدانو او نیکانو یې سره د بدانو او نیکانو سره څه دي؟ لوط علیه السلام به وباسو او د دغه ورځني جنجال څخه به ځانونه خلاص کړو. ورونو، تاسې د لوط علیه السلام و ګناه ته وګورئ، دا یې ګناه وه چې دی پاک و، خو قوم په کلي کې بل څوک نه غواړي بې له داسې خلقو چې فاحش، فاسق، فاجر عملونه کوي، یو پاک نفر هم نه غواړي. نو ټوله قریه اهل فحش، اهل فسق او فجور وه بې له لوط علیه السلام، او فقط د ده دوې لوڼې نور ټول کافر او فاحش وه. اوس نو قوم دا عزم وکړي چې لوط علیه السلام د خپل کلي څخه وباسي ویشړي. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قوم ویل ای لوط، که ته د دغو خبرو څخه چپ نه شوې، د خپل نظر څخه وان نه اوښتې، قسم دی خامخا به ته د ایستل شوو کسانو څخه، یعنی د دې ښار څخه به دې وباسو. قال اني لعملكم من القالين. لوط عليه السلام ویل بې شکه زه دغه ستاسې د بد عمل سره د بغض لرونکو څخه یم، ځینې بېزاره یم، بد مې ځینې راځي، نو خود به ستاسې د عمل په مقابل کې نفرت ښکاره کوم او ستاسې دغه عمل ردوم. اوس چې لوط عليه السلام د خپل قوم څخه مایوسه او ناامیده سو، نو یې داسې دعا وکړه ربي نجني واهلي مما يعملون. ازما رب، ما او زما اهل ته د عذاب څخه د هغه کارو چې دا قوم یې کوي نجات راک. کم وخت چې لوط علیه السلام د دوی د ایمان راوړلو څخه نا امید سو او ده ته وویل که دې تبلیغ وکړي موږ دې د کلي څخه باسو، اوس نو لوط علیه السلام دعوت او تبلیغ هم نسی کولای. لوط علیه السلام د کومک خلق هم نه درلوده، ځکه دی په خپله دلته مهاجر راغلی و، نه قوم و نه کورنۍ وه چې د ده کومک وکړي، داسې څوک نه لري چې و هغه ته شکایت وکړي او پناه وروړي. نو لوط علیه السلام په کور کې کښېنستی او د الله عز وجل عبادت یې کاوه او دعا یې کول. قال رب انصرني على القوم المفسدين. یعنی لوط علیه السلام وویل ای زما ربه، زما کومک وکړه، ما غالبه که په لیږلو د عذاب د دغه مفسدانو پر قوم. الله عز وجل د لوط علیه السلام دعا قبوله کړه او ملائکې را ولېږلې. جبريل ميكائيل او ملك الموت عزرائيل عليهم السلام پای وری وایت کی وای چې اسرافیل علیه السلام هم ورسره و دغه ملائکه اول و ابراهیم علیه السلام ته ورغله چې د اسحاق علیه السلام په ولادت زیری ورکی او هلته ابراهیم علیه السلام پښتنه ځنی وکړه چې پس د غزیر څخه ستاسو نور څه مقصد دی د چی شي د پاره راغلی یاست ای د الله د طرفه را لېږل سو ملائکو قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم عليه السلام پوسو چې دا ملائکه د یو بل لوی کار لپاره راغلي دي نو ول ستاسو نور مقصد چی شي دي قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ملائکه ول موږ د یو ګناهکار مجرم قوم وترپت را لجلسویو لنرسل عليهم حجاره من طين چې ولېږو پر هغو باندې ډبرې د پخو خټو لکه پخې خښتې یعنی د ډبرو باران پر واورو مسومه عند ربک للمسرفین مسومه على مدارک رسوي یعنی د قوم څخه د هر یوه نوم پر یوه یوه ډبره لیکل سوی وو د هر یوه دپاره خاصه ډبره وه نو معنا على مدارک رسوي په نیز د رب ستا د مصرفانو د هلاک د پاره مصرفین چې په کوپر او پجور کې تر حد تیری کړی وو او الله عز وجل په سورة العنکبوت کې د هغه سوال او جواب تفصیل راته بیانوي کم چې د ابراهیم علیه السلام او د دغه ملایکو په مابین کې پیښ سو او فرمایي ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين تر ترجمه د مخه تاسې د لوط علی السلام د قوم و د غبد او صابته متوجه سي دلته ظالمين ورته وویل سو په هغه د مخنی آیات کې مصرفین ورته وویل سو تر هغه د مخه مجرمین ورته وویل سو او تر هغه د مخه مفسدين وبلل سو پر هیڅ قوم داسې بد الفاظ او اوصاف نه دي سره یوځای سوي لکه د لوط علیه السلام پر قوم چې سره جمع سوي دي په ټول تاریخ کې چې انبیاء علیهم السلام د کومو قومو سره مخامخ سوي دي تر ټولو قومو هغه خبیسترین قوم د لوط علیه السلام قوم او د تلاوت سوي آیات شریف ترجمه په دې ډول سره ده الله عز وجل فرمایي کم وخت چې زموږ لېږل سوي ملائکې ابراهیم علیه السلام ته د زوی او المسیح په زیر سره راغله نو دغه ملائکو وویل چې موږ د دغه قریه د اهل هلاکونکي یو بې شکه چې اهل د دغه قریه ظالمان وو ابراهیم علیه السلام په فکر کې سو چې سدوم تباه کیږي او په هغه کې لوط علیه السلام موجود دی نو یې د دغه ملائکو سره بحث شروع کړ ول آیا تاسې داسې قریه هلاکوئ چې په هغه کې درې سوه مؤمنان موجود وي ملائکو وویل یا که چیرې هلته درې سوه مؤمنان موجود وي موږ یې نه تباه کوو ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې هلته دوه سوه مؤمنان موجود وي تاسې خرابوئ ملائکو وویل یا ابراهیم علیه السلام وویل که څلوېښت نفره مؤمنان موجود وي خرابوئ ملائکو وویل یا نه خرابو ابراهیم علیه السلام بیا وویل که چیرې هلته څوارلس نفره مؤمنان موجود وي ملائکو وویل که چیرې هلته څوارلس نفره مؤمنان موجود وي دا یې هم نه خرابو ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې هلته یو مؤمن موجود وي ملائکو وویل حتی که یو مؤمن پکښې وي هم یې نه هلاکو ابراهیم علیه السلام وویل نو هلته لوط موجود دی دا موضوع په قرآن مجید کې ذکر شوی دی کوم وخت چې ملائکو وویل قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه موږ د دغه قرية اهل هلاکوو قال ان فيها لوطا ابراهيم عليه السلام وویل په هغه قرية کې لوط هم دی قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ملائکو ویل موږ په هغه چا ښه خبر یو چې په دغه ښار کې موجود دی خامخا به موږ وده او د ده کورنۍ ته نجات ورکو مګر ښځه د ده هغه ده د پاتې کېدونکو څخه په دا عذاب کې کوم وخت چې موږ دا قریه تباه کوو هغه وخت به لوط علیه السلام نوی پکښې موجود هغه وخت به دا قریه تبا کو چې مؤمنانو ته نجات ورکو. بیا هم الله عز وجل دغه د ابراهیم علیه السلام و نقاش بحث سوال او جواب ته په سورت هود کې اشاره کوي او فرمایي فلما ذهب عن ابراهيم الروع، يعني كم وقت د ابراهيم عليه السلام څخه بیر او لاړ کم بیر، هغه چې د ملائکو څخه و بیر دي چې راغله او خوراک نه کاوه. وجاءته البشرى او ودته په اسحاق او يعقوب عليهم السلام سره زیر راغی. يجادلنا في قوم لوط، نو بیا یې زموږ د رسولانو سره د لوط عليه السلام د قوم په متعلق بحث کاوه. وای مې هلاکوي ولی وای شاید ایمان راوړي، دلایل ورسره وای. نو الله عز وجل فرمای ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، بشک چې ابراهیم علیه السلام حلیم د تحمل خاوند دی، اواه اه کوونکی د نرم زړه خاوند دی، منیب الله عز وجل ته رجوع کوونکی و. دا اوصاف الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په متعلق بیانوي. حلیم، هیڅ قهر او غضب یې نه درلودی، حتی که به چا آزار هم ورساوه ده علیه السلام به عزت کاوه. اوس د دغه کافر فاجر فاسق قوم دپاره مهلت غواړي. دا خو یې حلیم. اواهن، اواه هغه څوک دی چې آه آه وایي، د الله عز وجل څخه بیریږي، غمجن وي او آه آه وایي، او یاد نرم زړه خاوند وي، پر هر چا مهربانه وي او زړه پر خوږیږي، بیا هم د درد څخه د زړه آه آه وایي. منیب، منیب چې و الله عز وجل ته ډېر رجوع وي، ورونو تأوه او انابه دا هم عبادتونه دي چې متاسفانه نن ورځ ډېرو خلقو پرې ایښي. خیر، د الله عز وجل د طرفه امر ورته راغلی چې په دې موضوع کې بحث او جدال مه کوه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم ترجم موضوع تيرس، إنه قد جاء أمر ربك، بشكت استاد رب أمر أو حكم ده دي قرية بخرابول راغلي دي، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أو خام خارات لنكي دي ودويت عذاب فهيث دول چه پهیث دول برت نگر دول كيش. اوس خبر خلاص سو، امر صادر سوی دی، او هغه ملائکه د صدوم یا مؤتفقه و تربت رهیس وی، او هلته د ډیرو شایسته او نوی کم سن ځوانانو په شکل ورغلی. الله عز وجل دا ملائکه امر کړی چې تر هغو انتظار ورته وکړي چې د دوی نبی پر دوی شاهدي ادا کړي، تر هغو یې مه هلاکوئ تر څو چې واوري چې د دوی نبی پر دوی د هلاک حکم کوي، چې دا هم د صدوم د خلقو د پاره آخري امتحان و، او بل دا چې پر دوی یا د دوی د تباهۍ د پاره دلیل او حجت قائم سي. اوس نو دا ملائکې د بشر په شکل د صدوم د قریه و اطرافو ته راورسېدلې، چې هلته د لوط علیه السلام یوه لور د اوبو اخیستلو د پاره راغلې وه. دا شایسته ځوانان یې ولیده او پر هغو وبېرېده، ځکه دا پوهېدل چې د دغه قریه خلک دا شایسته ځوانان وویني، که د دغه قریه خلک دا شایسته ځوانان وویني د دوی سره به د فسق او پجور اراده وکړي. و ځوانان چې ویل تاسې دالته انتظار وکړئ، او دا په چابکي خپل پلار ته ورغله او ویل هغه ځوانان دلته راغله او زه پر هغو پیرېږم. لوط علیه السلام هم په تلوار د هغو و طرف ته ورغلی، ویل څنګه راغلي یاست؟ ځوانان ویل میلمانه یو. لوط علیه السلام ته حیا ودرېده چې ورته ووایي بېرته ولاړ سي، ځکه یو څوک و چاته وایي زه دې میلمه یم او دی ورته وایي یا بېرته ولاړ سي، مشکله ده. که څه هم لوط علیه السلام غوښته چې دوی بېرته ولاړ سي او ورته ووایي چې دې کلي ته مه ورننوځئ، مګر څرنګه چې هغو وویل میلمانه یو، ده د حیا په خاطر نه سوای کولای چې ووایي یا بېرته ولاړ سي. نو ویل راځئ. اوس په لار کې لوط علیه السلام غواړي چې ورته ووایي پام کوئ چې څوک مو ونه ویني، مګر په عین حال کې دا هم نه غواړي چې هغه دا فکر وکړي چې موږ ته جواب راکړي. نو یې داسې احتیاطي او د کنایې جملې اختیار کړې چې د قوم و بدی او د دوی و احتیاط ته اشاره وه. چې دا کار ادب اول ای خلقو فوالله دم ذکی پر مخ بل داس قوم ندی را معلوم چې تر دغه قوم دی خبث د ټول ذکی د مخ خبث ترین انسانان دوی دی خو هغه ځوانان بیا هم ورسره روان دي. لوط علیه السلام بیا هم دغه جمله تکرار کړه، غواړي چې دغه میلمانه بیرته وګرځي او لاړ شي. یعنی دا خلق دا قوم خبث او نجس خلق دي. لوط علیه السلام نه غواړي چې په صراحت سره ورته وایي چې بیرته وګرځي او لاړ شي، خو په اشاره او کنایه ورته وایي چې ولاړ شي. دا خبره دوه درې څلور واره ورته وکړه او ملائکه دا د شاهدی د ده پر قوم حسابي. هغو اصلا پر دغه قوم د ده شاهدي غوښته. خیر، بالاخره کور ته ورسېده. لوط علیه السلام دغه ځوانان په کور کې پټ کښېنول، مګر هلته په کور کې یو مخبر موجود و چې هغه د لوط علیه السلام ښځه وه او کافره وه، او د قوم سره یې په دغه پاحش کار کې کومک کاوه. نو دغه ښځه ولاړه او قوم یې خبر کړ، ویل د لوط علیه السلام په کور کې خلق دي چې ما هیڅکله د دوی په شکل شایسته خلق نه دي لیدلي. ما چې په خپل ټول عمر شایسته ځوانان لیدلي دي هغه دوی دي. دا خبر و هغه فاسد او مجرم قوم ته ورسېدي. په ډېره چابکي او په ډله د لوط علیه السلام د کور پر طرف وررهي سو. وجاءه قومه یهرعون الیه، او د ده قوم دته په ځغستا سره راغلي. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، د پخوا څخه هم اهل فواحش و، د مخه هم فاحش بد کارونه کول، او اوس هم غواړي چې فاحش عمل وکړي. لوط علیه السلام د کور مخ ته ودرېدی او د خپلو میلمنو څخه دفاع کوي. قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. لوط علیه السلام ویل ایز ما قومه، هغه زما لونې دي، هغه ستاسو دپاره ښې پاکې دي. اوس نو د دغه بناتی یعنی زما لونې ډېر تفسیرونه او ډېر روایتونه سته، خو په هغه راجح روایت او تفسیر کې د بنات څخه د دغه کلي ښځې مقصد دي، ځکه هر نبی د خپل قوم پلار بلل کېږي او د دا قوم ښځې د هغه نبی لونې دي. نو لوط علیه السلام ځان د هغو د ښځو پلار وباله او پلار یې باله. دا ترجمه او تفسیر د ابن کثیر رحمه الله دی، مگر هغه څوک چې د دغه آیات شریف ترجمه داسې کوي چې لوط علیه السلام خپل لونې پر دوی عرض کړې، هغه څوک ډېر بد خطا وتلی دی او غلط ځینې ویل سوي دي. استغفر الله، لوط علیه السلام د دې کار څخه ډېر لرې دی. څنګه به د خپلو لونو دپاره زنا حلالوي، حال دا چې هغه معززه نبی دی. حتی نن ورځ هم د یو قوم یا ملت مشران چې یو تقریر کوي د خپل قوم یا ملت خلقو ته زامن او ښځو ته لوڼې وایي. نو د دې قول چې هؤلاء بناتي راجحه او واقعي تفسیر دا دی چې تاسې ښځې لرئ، هن اطهر لکم، او هغه ستاسې دپاره ډېرې پاکې. او په یو بله ترجمه کې وایي یا دا چې د دې قوم مشرانو ته یې وویل چې هغه زما لونې دي و تاسو ته به په نکاح درکم، خو زما په میلمنو کار مه لرئ. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، نو تاسو د الله څخه وبېرېږئ او ما زما د میلمنو په باره کې مه رسوا کوئ. الیس منکم رجل رشید، آیا په تاسو کې یو پوه عقل سړی نسته چې په دغه پوه سي؟ قوم ورته وویل ته پوهېږې چې ستا لوڼو ته زموږ ضرورت نسته، او خامخا ته پوهېږې په هغه شي چې موږ یې غواړو. قالو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، نو ولې ته خبرې راسره کوې او دلایل راته وایې؟ موږ تر هغو د دې ځای څخه نه ځو چې خپل مقصد ترسره نه کړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام ويل كشك ما دون قوة درلوداي چستاسي طول سر جنگي دلاي، أو يامي قوي مضبوط دا پناور رولو زاي درلوداي. هتوك نلري نچا ايمان پر آوري دي بیل دو لونو څخه حتی شته کافیرو نو ده دا ارمان وکي چې یازه پر تاسې قوی وای یا می قوم او ملګری درلودای. په هغه حج شریف کې چې امام بخاری روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، یعنی الله عز وجل پر لوط علیه السلام رحم وفرمای بشک چې هغه قوی او محکم پنازای حاصله و، یعنی الله عز وجل د پنازای و، مگر په دغه وخت کې د بیری او پریشانی په خاطر یې ټوله هیر او به اراده دا خبره دنی وسوه ظاهری اسباب ته متوجه سو. مفسرین وای تر لوط علیه السلام وروسته چې څونه انبیا علیه السلام را لېږل سوي دي هغه ټول د قوم او قبیلې خاوندان وو، یعنی تر ده وروسته الله عز وجل هیڅ نبی را لېږلی مګر په خپل قوم کې به و چې د ده ساتنه به کول، مګر لوط علیه السلام هیڅوک نه درلوده. او بیا الله عز وجل د دغې واقع په متعلق په سورة الحجر کې فرمایي وجاء اهل المدينه يستبشرون، یعنی د دغه شار خلق د لوط علیه السلام و کور ته راغله یو پر بل به د خوشحالۍ زیری کاو پر لارې سره روان چې هلته ډیر حسن او شایسته هلکان راغلي دي. لوط علیه السلام ورته وویل دا خلق زما میلمانه دي، د دوی په رسوایی ما مشرموي ځکه د میلمه فضیحت د کور د خاوند رسوایی ده، نو ویل ما مشرموي او د الله عز وجل څخه وبیریږي لواتت مکوي او ما د میلمنو په حضور مسپکوي. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. مگر قوم په جواب کې څورت ویل ایا دا د عذر یې قبول کی که یا؟ د دغه کافر او فاجر قوم جواب واوري قالوا اولم ننهك عن العالمين، ایا ته موږ نه وې منع کړی د خلقو د میلمستیا او پناه ورکولو څخه، یعنی موږ تا نه بې عزته کوو، ته په خپله ځان بې عزته کوې، موږ ته منع کړی وې چې هیڅ مسافر به په خپل کور کې نه میلمه کوې. موږ پوه سو او هغه ته څه ضرورت لرې چې دا ځوانان په خپل کور کې ساتې؟ لوط علیه السلام ورته وویل قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، ویل هغه ستاسې ښځې دي که تاسې دفع د شهوت کوي خو خپلې پاکې ښځې لرئ، دغه خلاف الفطرت شهواني کارونه ولې کوي؟ د بناتي ترجمه مو د مخه درته وکړه. او اوس نو الله عز وجل د دغه فاسد قوم د دغه عمل او دغه سوال او جواب په متعلق خپل معزز او نازولی رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم دی ستا په عمر ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه قوم په خپله مستی او گمراهی کې مدهوشه و ړانده و. اول خدا چې الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات او ژوند قسم یادوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او مفسرین وای چې الله عز وجل د هیڅ انسان په عمر یا په ژوند قسم نه دی یاد کړی بے له محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکرام او شرف دی. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين دي. أو بس لقسمت الله عز وجل فرمائي چدا قوم پا دير بي پروائي دلوت عليه السلام نصيحت ونمانا دوی دخبل قوة پا نشوك مست و أو نو خبر چه تر سهار و دوی تتحال پیشش دا مرگ اوریزی دا دوی پر سرو گرزه دی. خودوی دا لوط علیه السلام پر خبرو خندل شهوت پر غالب سو لانده یکره حق نوینی اوز قوم غاڑی چه پا کور ورنه نوزی. لوط علیه السلام ویل لج انتظار وکی او پا خپل لوط علیه السلام کور تا ننوزی خو حل تیولی دا چه میلمانه آرام ناستی نبی ریجی نوار خطا دی. لوط علیه السلام پا تعجب کسو اصلا دا موضوع پا دوی پوری تعلق لری او د دوی هیڅ پروا نه پکیږي بیغمه ناستی. نو لوط علیه السلام ورته وویل قال انکم قوم منکرون، یعنی بشک تاسی بل قسم خلق یاست تاسی عجب خلق یاس زستاسی د عزت د ساتنی د پاره تلاش کوم سړی او ستومانسوم مگر تاسی نه پروا پکیږي نزما کو مکوي ملائکو ورته قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون ملائکو ول مج منکرون نا اشنا بل قسم یا بیرون کی نیو بلکی مج ملائکیو تا تر غلیو او هغه شی مددان سره راوړی دی چې ستا قوم په هغه کې ستا سره بحث کاوه نه به مانه یعنی هغه عذاب مراوړی دی چې تا به په هغه سره دوی بیرول او دوی به نه مانه واتیناک بالحق وانا لصادقون او مج تا ته حق راوړی دی چې عذاب او خامخا مج صادقان یو یعنی ته بیغمه اوسه دا کار حتمی کیدون کی دی او دغه حالات بیا هم الله عز وجل په سورة العنکبوت کې راته بیانوي او فرمایي وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ملائکو ولوت علیه السلام ته وویل ته مه بیریږه او مه خفه کیږه موږ تا او ستا اهل ته نجات درکوو مگر ستا ښځه په دغه عذاب کې پاته کیدونکې ده إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بشكة مجنا زلون كيو پر أهل دا دغي قرية دا صدوم دا أسمان سخ عذاب بسبب دا جي چدوي فسق أو بد عمل كاو أو بسورة الهود كي الله عز وجل فرماي چملائكو ورتول يا لوط مرستا دا رب رسولان يو هس کلب دوی تاتا و تاتا درون نرسیجی قالو یا لوتو انا رسول ربک لن يصلوا الیک ملائکو چی دا لوت علیه السلام غم تشویش او استرابو لیدی نوی ورتوال یا لوت ما پریشانه کیجا مجد الله جل جلاله را لیجل سوی ملائکیو دا دوی دا حلاک دا پار را غلیو مش خود سکوی تا ته هم هیڅ ضرر نسی درسولای دا امکان نلری چې موږ یا تا ته دی آزار ورسوی او هلته قوم دا اراده وکړه چې په زور په دروازه ورننوزی او تر دیواله ورواوړي دلته نو جبرئیل علیه السلام راووتی او خپل لاس ته د دوی پر طرف حرکت ورکړي چې د هغه ضربې په واسطه د ټول قوم سترګې ډنجې شوې په چغو او نارو یې سره وویل هلی ژر درتښتی چې د لوط علیه السلام میلمانه ساحران او جادوګران دي په موږ یې سحر وکړي دا د الله عز وجل امر او د جبریل علیه السلام یو ضربه وه الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر او خامخا دوی غوښته د لوط علیه السلام څخه میلمانه د هغه نوړنجې کړې موږ سترګې د دوی او بیا الله جل جلاله د ملائکو پر ژبه دوی ته وویل چې تاسو زما د عذاب او زما بیرولو خوند وګوري اوس دا قوم فکر وکړي چې په موږ یې سحر وکړي ویل تا په موږ سحر وکړي اوس شی نه وینو خو ته ودرېږه چې یې ورته باسي بیا به یې ووینې موږ تا سره کار لرو سبحان الله اوس یې هم توبه ونه کړه په سترګو ړانده سوه توبه نه کاږي ویل په موږ سحر وسو نو یې پر دیوالو لاسونه ټپرول د هر شي سره جنګېدل خپلو کورو ته رهي سوه لاسونه ټپروي پر لوړو او کښتو لویږي په سترګو ړانده دي خو توبه نه کاږي دلته نو ملائکو ولوط علیه الصلاه والسلام ته وویل ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب خامخا وعده وخت د نزول د عذاب پر دوی سهار دی ایا سهار نه دی نږدې بلکې نږدې دی تلوار مه کوه تر سهاره مهلت ورکی دا هم د دې لپاره چې لوط علیه السلام او د کورنۍ وکولای شي چې د دا قریه څخه ووځي او ملائکو ولوط علیه السلام ته وویل ته او ستا کورنۍ د دا کلي څخه ووځي فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون د دې ښار څخه خپل اهل په یو وخت کې د شپې وباس او ته هم په هغو پسې ولاړ سه او ستاسي څخه دې هیڅوک تر شا نه ګوري او هغه ځای ته ولاړ سي چې و تاسې ته د هغه امر سوی دی وقضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مسبحين او مجوله ولوط عليه السلام ته وحي نازل کړه چې د سهار په وخت کې به د دوغه کسانو رشه پرې کړسي سهار به د دوی کار پیښل شي نو لوط عليه السلام د دې قرية څخه ووتی او به له دوه لونو څخه بل څوک نه ورسره الله عز وجل په سوره الشعراء کې فرمایي فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين يعني بانه مش ولوط عليه السلام او د ټول اهل ته نجات ورکړي به له وی بډی شذ څخه چې هغه د لوط عليه السلام زوجه و چې هغه د هغه پات کې دونکو سره په عذاب کې پات اسو او بیا هم الله عز وجل په سوره القمر کې فرمایي الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر يعني پر نور خم عذاب نازل کی بیل اهل سخد لوط چاغتمو د پیشتم په وخت کې نجات ورکی دا هم په سبب د مهربانی زموج د طرفه او د غرنګ موج و شکر کوونکو او حق منونکو ته جزا د خیر ورکو شه اوس نو لوط علیه السلام او د دوه لونی د داخلي څخه ووتلی کم وخت چې دوی د کلی څخه لري سو او سپیدې وچاودلې سهار سو د عذاب وخت راغی الله عز وجل په سوره القمر کې فرمایي ولقد سبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر او خامخا راغلی و دوی ته عذاب د سهار په وخت کې داسې عذاب چې پر دوی ثابت او قرار نیون کی وو او الله عز وجل ودويته د ملائکو په جبه و فرمایل وتکی تاس سمراز ما د عذاب او بیرول زما د لوط علی السلام د قوم عذاب څنګه وو او په څه ډول جبرئیل علی السلام ورته راغلی او خپل وزیر تر کلی لاندې شخ کی او ټوله قریه تر اسمانه پوری پورته کړه تر داسې اندازې چې د اسمان ملائکو د دوی د چرګانو اذانونه او د سپو غفا واورېده او دغه قوم د محترم ورونو څنګه چې پتا پای ته رسیږي نو د لوط علیه السلام د قوم د عذاب ډول به پراتون کې پته کې پشپژم نمبر پته کې ان شاء الله تعالی واوري او بیا به هم د یوسف علیه السلام قصه په هغه پته کې ورسره واوري وما توفیقی الا بالله